мае акадэміі. Успаміны вядомага навукоўца і палітыка акадэміка Александра Вайтовіча. Чытае аўтар. У мінулай перадачы я згадваў, што грошай у паваеннай вёсцы мы амаль што вочы не бачылі. Сапраўды, рабілі сяляне ў калгасе за так званыя палачкі працадні. Але сказаў я ўсё ж недакладна, бо малым меў грошай цэлы куфэрак. Іншая рэч, што з тымі банкнотамі нельга было пайсці ў краму, а можна было толькі гуляць. Мусіць, я вас трохі заінтрыгаваў, але перш чым адчыніць таямніцу таго куфэрка з грашыма, зраблю невялічкі гістарычны экскурс. Падчас мінулага жніва штодня даводзілася бачыць тэлерэпартажы з суровымі выступамі высокага кіраўніцтва. Запомніліся дзве тэзы. Першая, што фермерства ў нас не прыжылося, і другая, усіх прымусім сеяць дзяржаць своечасова кроў з носу. Сумна чуць такія рэчы, што да фермерства, дык хіба ў нас яму далі магчымасць увайсці ў сілу. Ну а што да прымусу, дык гэта ўвогуле, скажу наўпрост, нейкі перажытак прыгонніцтва. Над сапраўдным гаспадаром цівуна з пугай трымаць няма патрэбы. Пра цівуноў мне расказвала некалі маці. Калі селянкі выбіралі бульбу на панскім полі, каб зарабіць нейкую капейчыну, за імі заўжды хадзіў цівун. Праўда, не з бізуном, а з рыдлёўкай. Так бы мовіць, кантраляваў працэс. Яму не было патрэбы нават нагінацца ды рукі пэцкаць. Раз-пораз грэбліва папоркаецца рыдлёўкаю баразне. І калі, крый Божа, трапіцца хоць драбнюткая бульбіна, адразу ляманту знімае. Чысцей выбірайце, а то заробкі зрежу. І калі сёння важны начальнік выступае ў ролі цівуна, то гэта і смешна, і прыкра. Хіба ж гэта ягоны ўзровень? Высокаму кіраўніцтву належыць не пугай махаць, а вырашаць стратэгічныя задачы. І найлепшай стратэгіяй было б разняволіць селяніна, але гэтага не робіцца. І найперш з палітычных меркаванняў, каб кантраляваць чалавека яго паводзіны. Аб прыгоне я згадаў недзелі прыгожага слоўца. Магу сказаць, што ведаю свой радавод з 1735 года. Дзеля гэтага вывучыў старыя паперы, царкоўныя кнігі ды так званыя рэвізскія казкі. Копіі тых старонак, дзе згадваюцца мае продкі, старанна падшыў і захоўваю. Першы вядомы мой продак Максім Вайтовіч. Я падлічыў, што з'яўляюся ягоным нашчадкам у восьмым калені. Звесткі пра яго пададзеныя, дарэчы, яшчэ і на польскай мове. Мы ж тады былі яшчэ ў рэчы паспалітай. А быў Максім прыгонным князя Радзівіла. Нашая вёска Рачкевічы, што на Капыльшчыні, спрадвеку належала гэтаму магнацкаму роду. Натуральна, прыгоннымі ад нараджэння сталі Максімавы дзеці і ўнукі. Так доўжылася да 1861 года, пакуль не займелі сяляне волю. Калі вывучаў архіўныя паперы, уразіла вось якая акалічнасць. Пасля таго, як быў скасаваны прыгон, працягласць жыцця маіх землякоў, у тым ліку і продкаў, адразу павысілася амаль што ўдвая. Думаю, усё тлумачыцца элементарна. Людзі сталі гаспадарамі, атрымалі магчымасць самастойна вызначаць свой лёс, зарабляць на жыццё. Гэта ўзняло і дабрабыт, гэта ўмацавала здароўе. І мяркую, што паспрыяла не толькі сытная ежа. Трэба дадаць маральны чыннік. Воля сама па сябе прымнажае жыццёвую сілу чалавека. Сапраўды, у 18 стагоддзі, у пачатку 19-га, мужыкі ў нашай вёсцы паміралі ў гадоў 45-50. Прычым у царкоўнай кнізе пазначалася «памёр ад старасці». Іначай кажучы, век быў кароткі. Адпаведна, і жаніцца хлопцы спяшаліся, як сведчаць тыя самыя царкоўныя кнігі, гадоў 20. Трэба ж паспець дзяцей выгадаваць. Датуль, як надыдзе час на могілкі збірацца. А вось мой прадзед Янка, што нарадзіўся ў 1840 годзе, пражыў ужо 80 гадоў, І не дзіва, на ягоную маладосць акурат прыпала адмена прыгонніцтва. Ён першы з нашага роду Вайтовічаў стаў вольным чалавекам. Дарэчы, прадзед, магчыма, пражыў бы і болей, ды падчас грамадзянскай вайны падкасіў яго тыф. На гэтую страшную хваробу перахварэла тады мая будучая маці, але неяк выкараскалася. Цікавы такі штрых. Як толькі з'явілася магчымасць даць дзецям навуку, мае продкі гэтым адразу скарысталіся. Прадзед Янка ўжо здолеў вывучыць аднаго са сваіх сыноў. Іллю, на паштовага службоўца. На тыя часы гэта была, як цяпер кажуць, прэстыжная пасада, і грошы плацілі някепскія. А паколькі карміла яго служба, дык усю зямлю прадзед аддаў другому сыну, майгуму дзеду Алесю. Пра дзеда варта расказаць асобна. Лічу, што ў ягонай асобе разгарнуўся, па-сучаснаму кажучы, прадпрымальніцкі талент. Зямлі ў спадчыну ён атрымаў трохі болей за чвэрць валокі. На цяперашнюю мерку гэта каля 6 гектараў. Дарэчы, не так ужо і мала. Ва ўсякім разе гаспадарка была не бедная. Трымалі некалькі кароў, свіней шмат, іншую свойскую жывёлу. Так што мелі хлеб і да хлеба. Ледзь не сказаў чарку ды шкварку. Як вядома, цяперашняя ўлада надта ганарыцца, што дала народу такі ўзровень дабрабыту. Хачу зазначыць, што, па-першае, для 21 стагоддзя гэта слабаваты ўзровень. Бо ў нашых продкаў тая скварка ў кубельцы не пераводзілася ў 19 стагоддзі. А па-другое, побыт нашых продкаў да савецкага часу вызначаўся ў лепшы бок тым, што ў чарку яны не зазіралі. Бо шчыравалі дзеля ўласнага дабрабыту, п'янства поруч з калектыўнай абыякавасцю падкосіць вёску пасля ўсталявання калгаснага ладу. Дзед Алесь меў 6 дзяцей, у тым ліку 4 сыноў, уключна з маім бацькам Паўлам. Натуральна, калі дзяліць зямлю на ўсіх нашчадкаў, дык кожнаму прыпала б па дробным-дробным лапіку. І таму дзед вырашыў, як цяпер бы сказалі, разгарнуць уласны бізнес. Заняўся возніцтвам, ды не проста браўся перавозіць усё адно якую паклажу, а падышоў да справы творча. Рабіў, напрыклад, так. Скупляў наваколлі свіней, збіраў абоз і вёз іх гуртам аж у гарадзею. Там была станцыя, квітнеў гандаль, і свіней можна было перапрадаць з добрым прыбыткам. Мой бацька, калі падрос, стаў у гэтай справе напарнікам. З ягоных расказаў уяўляю, наколька нелёгка даваліся заробкі. Трэба было ўставаць на золку, клапаціцца, каб з свіннямі ўсё было добра ў дарозе, рызыкаваць у чужых мясцінах, харчавацца ў сухамятку. Мусіць, у дзеда была мэта камусьці з дзяцей зарабіць на адукацыю, а для кагосьці прыдбаць болей зямлі. І ён паперку да паперкі складваў куфэрак грошай з царскімі знакамі. Але тут грымнула рэвалюцыя, і ўвесь набытак ляснуўся. А магчыма, сам лёс выратаваў дзеда і яго сям'ю. Бо калі б паспеў да рэвалюцыі купіць зямлю, то раскулачылі б і выслалі ў Сібір. У выніку ж тыя старыя банкноты засталіся мне для гульні. Гісторыя майго дзеда, лічу, абвяргае стэрэатыпнае ўяўленне пра цёмнага і дурнога, як варону беларускага мужыка. Глядзіце, як толькі скасавалі прыгон, у сялян адразу прачнуліся і кемлівасць, і прадпрымальнасць, і цяга да навукі. Калі самім было позна ўжо атрымліваць адукацыю, дык імкнуліся даць яе дзецям. Вось і бацька мой, як згадваў ужо, скончыў вучэльню, пасля якой атрымаў права настаўнічаць па вясковых хатах. На жаль, страшэнным ударам па сялянству сталася калектывізацыя, і гаворка не толькі пра рэпрэсіі. Селянін перастаў быць гаспадаром, пазбавіўся стымулаў да стараннай працы. Зноў, як за прыгонным часам спатрэбіліся цівуны, толькі называцца сталі іначай. Згадваю, як у нашым калгасе штораніцы брыгадзір вывешваў на спецыяльнай дошцы так званы нарад. Каму снапы вазіць, каму на сенажаць ехаць і гэтак далей. Селянін забыўся думаць сваёй галавой, калі якую працу лепей рабіць. Пакрысе расквітнела п'янства, якога сёння можа яшчэ і больш, чым пры савецкай уладзе. І трэба глядзець праўдзе ў вочы. Працоўную мараль на вёсцы разбурыла менавіта калгасная сістэма. Дзесяцігоддзямі яна нівеліравала працоўны ўнёсак, прывучала рабіць абы-як, красці з гумна калгаснага, з калгаснай майстэрні ці поля. Гэтую заганную псіхалогію натуральна адразу не пераробіш. А высокае начальства з лёгкай душы робіць выснову: фермерства ў нас не прыжылося. Сёння скрозь твердзяць пра аграгарадкі. Зноў варыянт нейкай камуны. Ды ўвогуле дзіўна, шмат гадоў сельская гаспадарка нібыта была дзяржаўным прыярытэтам, а потым давялося прымаць праграму адраджэння вёскі. Выглядае на тое, што прыярытэт дабілі да абуха. А трэба стварыць умовы, каб чалавек перш-наперш сам разумеў, што трэба рабіць, адпаведна сябе паводзіў, адчуваў стымулы да працы. Менавіта з-за таго, што ў нас розныя прынцыпы падыходу да чалавека, мне і сталася не па дарозе з першай асобай у дзяржаве. Але пра гады, калі быў спікерам верхняй палаты, пра расчараванні здабыткі таго перыяду яшчэ будзе нагода расказаць падрабязна.